Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամի մեր զրուցակիցը Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ Նինել Գաբրիելյանն է։ Նինելն աշխատում է նաև շրջկենտրոնի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Բարեկամներ, մյուս մանրամասները վարքյաններ անց առաջարկվող մեր զրույցում։ Բարև ձեզ, Նինել։ Բարի օր, Վարդուհի։ Շնորհակալ եմ ընդունեցիք մեր հրավերը եւ եկաք Արագաստի տաղավար։ Առաջին անգամ եք դուք հյուրընկալվում Արագաստի տաղավարում։ Ինչպիսի դրամատրությամբ եք եկել մեր տաղավար։ Առաջին անգամ եմ ներկայանում, շնորհակալություն հրավերի համար։ Դրամատրությունը ոգևորիչ է, կարծում եմ կապված է նաեւ եղանակի հետ։ Դրամատրված եմ նաեւ տոնական դրամատրությամբ, որովհետեւ երիտասարդության շրջանում վաղը միջոցառում ենք կազմակերպում, կապված երկի երաժշտության արվեստի հետ։ Դա է պատճառը, որ նաեւ կենսախիտ նոտաների դրամատրություն ունենք։ Միջոցառումը կրում է Գուշակիր Մեղեդին խորագիրը եւ մրցույթը կկայանա տարբեր երիտասարդական խմբերի միջեւ, ունենք նվերներ, պատվոգրեր, ինչը նաեւ կոգևորի մեր երիտասարդներին եւ բացի դրանից եւս մեկ անգամ կստիպի այդ միջոցառումը, որ ամեն մի երիտասարդ, ամեն հայ հավատարիմ մնա իր ազգային արժեքներին, պահպանի հայն ու հայկականը, ինչպես նաեւ միշտ մերձեցված լինի հայկական երգին մեր ազգագրական երգերին։ Իդեպ, Վարդուհի, սիրով ձեզ հրավիրում եմ, որպեսզի ներկայացնեք մեր միջոցառմանը եւ հետեւեք միջոցառման ընթացքին։ Շնորհակալություն, Նինել, կփորձեմ բոլոր դեպքերում ներկայացնել միջոցառմանը, քանի որ սիրով եմ դիտում այն հերոստահաղորդումները, որոնք հենց այդ խորագիրն են կրում Գուշակիր Մեղեդին եւ հայկական հերոստալիքներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ ռուսական ալիքներով։ Նինել, իսկ հիմա խոսենք այն ծրագրերի շուրջ, որոնք կոչված է կազմակերպելու ձեր բաժինը, երիտասարդության բաժինը, եւ քանի որ դուք կազմակերպիչնեք, փորձենք առաջին ձեռքից տեղեկություններ ստանալ, տեղեկություններ քաղել։ Հենց տարի սկզբից մենք մշակում ենք տարվա պլան, եւ այդ պլանում ընդգրկում ենք այն միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացնենք ամբողջ տարվա ընթացքում, իսկ այդ միջոցառումները բազմաբնույթ են։ Հիմնականում տարվա պլանի համաձայն կազմում ենք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք նվիրված են մեր բոլոր տոնական օրերին, այսինքն փորձում ենք ոչ մի տոնական օր բաց չթողնել, բացի դրանից, քանի որ մեր երիտասարդությունը նաև այլ նախասիրություններ ունի, ցանկանում ենք կազմակերպել միջոցառումներ, որոնք մի քիչ առօրյա բնույթ են կրում, դրանք լինում են արշավներ, ինտելեկտուալ խաղեր, այսինքն դրանք այն միջոցառումներն են, որտեղ ընդգրկվում են ավելի շատ երիտասարդներ։ Նինել, կարծում եմ այս տարվա ձեր ծրագրերը նույնպես խառնվել են իրար, որովհետև ապրիլյան դեպքերը եղան, չհայտարված պատերազմ սկսվեց, որը ձեռն դու չեր մեզ բոլորովին, եւ կարծում եմ, ինչպես բոլոր տեղերում Ասկերանում առավելապես երիտասարդները ընդգրկվեցին զորահավաքում, եւ կարծում եմ կիսաթողած ծրագրեր ունեցաք, ինձ թվում է Գուշակիր Մեղեդին խորագիրը հենց այդ կիսատ մնացած ձեռնարկներից է։ Ճիշտ եք նկատել, այո, Գուշակիր Մեղեդի խորագիրը գրող միջոցառումը մենք նախատեսել էինք ապրիլի 7-ին նվիրված հայ կանանց եւ աղջիկներին, բայց անդրադառնալով ապրիլյան այս քարորիա պատերազմին, այս իրադարձություններին, պետք է նշենք, որ շատ երիտասարդ տղաներ զորահավաքված են, իսկ ինչ վերաբերում է երիտասարդ աղջիկներին, ապրիլյան այդ օրերին երիտասարդները հետ չէին մնում այս քաղաքական անցուդարձից, այցելում էին կենտրոն, կապվում էին թե տնօրինության, թե մշակույթի բաժնի հետ եւ առաջարկում էին իրենց օգնությունը։ Նինել, փաստորեն երբ մեր հայրենիքը ցավի մեջ է, երբ կարիք ունի մեր երիտասարդների, բնականաբար այստեղ բոլոր գործերը կարելի է կիսաթոնել կամ ընդհանրապես անտեսել գործերը, հետին պլան մղել եւ նետվել առաջինից։ Փորձենք անդրադառնալ մեր երիտասարդների հայրենասիրությանը, ինչպիսի երիտասարդներ են Ասկերանի շրջանի երիտասարդները։ Կային երիտասարդներ, որոնք փորձում էին թիկունքում մնալ, որոնք փորձում էին առաջնագծից հեռու մնալ։ Հիշեցի Գարեգին Նշտեի խոսքերը, Գարեգին Նշտեյը մի խոսք ունի, ասում է՝ երիտասարդությունը մի հեղեղ է, որ կարող է թումբեր կործանել։ Եթե անդրադառնանք մեր երիտասարդներին եւ ապրիլյան այս դժնդակ օրերին, ապա պետք է ասել, որ հենց մեր երիտասարդների շնորհիվ մենք փրկվեցինք։ Սա եւս մեկ անգամ փաստեց, որ մենք ունենք աննկուն, աննվաճ երիտասարդներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ասկերանի շրջանի երիտասարդներին, զուտ կարող եմ անդրադառնալ քաղաք Ասկերանի երիտասարդներին, ոչ, այդպիսի երիտասարդներ չունեինք, որ մնային թիկունքում, բոլորն էլ իրենց աջակցություն էին հայտնում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ իրենք են ներկայանում քաղաքապետարան կամ վարչակազմ կամ զինկոմիսարիատ եւ առաջարկում, որ գնան եւ փոխարինեն իրենց ընկերներին, այդպիսի դեպքեր շատ են եղել, կամ նույնիսկ տարբեր ավտոմեքենաներով, ծանոթներով փորձում էին սնունդ կամ ինչ որ օգտակար իրեր ուղարկեին զինվորականներին առաջնագծում կանգնած իրենց ընկերներին։ Մինել կարծում եմ, երբ ծրագրում եք տարին, երիտասարդական տարին, հենց մեծ տեղ պետք է ունենան հայրենասիրական ծրագրերը։ Այո, հայրենասիրական բնույթի միջոցառումներ շատ ենք կազմակերպում, դրանք լինում են համերգներ, դրանք լինում են ցերեկույթներ կամ ընթերցանության դասեր են կազմակերպում կրկին կապված հայրենասիրության հետ, հայրենասիրական գաղափարի հետ։ Բացի դրանից, մենք որպես ասկերանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոն մշտապես համագործակցում ենք ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի հետ։ Բաժնի վարիչ Տիկին Մկրտչյանը շատ է օժանդակում միջոցառումների կազմակերպմանը, բացի դրանից միջոցառումները ունենում են նաև հովանավորություն։ Նման դեպքերում մեզ հիմնականում պատվոգրերով կամ դրամական օգնությամբ կամ նվերներով օժանդակում է ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավարը պարոն Գրիգորյանը, ասկերանի քաղաքապետը պարոն Աղաջանյանը նույնպես օժանդակում է նման միջոցառումներին, եւ կարծում եմ, որ այս միջոցառումները ունենում են իրենց ուրույն դերն ու նշանակությունը ինչպես քաղաքի անցուդարձում, այնպես էլ հասարակության մեջ։ Նախքան այս ապրիլյան օրերն էլ մշակույթի կենտրոնը, երբ կազմակերպում էր միջոցառումներ հայրենասիրական բնույթի, անպայմանորեն պահպանում էր բանակ-հասարակություն կապը, բազմիցս լինում ենք զորամասերում, դա լինի ինչպես ասկերանի զորամասը, այնպես էլ ուրիշ զորամասեր, այցելում ենք, այցելությունները լինում են տարբեր բնույթի, ինչպես լինում են համերգային ծրագրեր, այնպես էլ լինում են սուտ հանդիպումներ, մենք տեսնում ենք մեր զինվորներին, ոգեշնչում ենք, խոսում ենք։ Նինել, երիտասարդական միջոցառումներին ընդգրկվում են միայն ասկերանի երիտասարդները, թե նաև շրջաններից, ունեք շրջաններում թիմեր, որոնք կարող են ներկայանալ ինտելեկտուալ խաղերին կամ ասենք գուշակիր մեղեդին միջոցառմանը։ Ճիշտ ասած, սա իրոք մի կարևոր հիմնախնդիր է, որը ես տեսել եմ աշխատանքի առաջին իսկ օրերից։ Մշակույթի բաժինը միշտ աչքի առաջ է ունենում այն փաստը, որ պետք է միջոցառումներին ներկա գտնվեն ասկերանի շրջանի բոլոր համայնքների երիտասարդները։ Դուք խոսեցիք ինտելեկտուալ խաղի մասին, հարկ է նշել, որ ամեն տարի կապված երիտասարդների միջազգային տոն օրվա հետ ինտելեկտուալ բնույթի խաղ է կազմակերպվում, ընդ որում ունենում է լայն մասշտաբ, մասնակցում են ասկերանի շրջանի երիտասարդական թիմերը բոլոր համայնքներից։ Պարտադիր չէ, որ ամեն մի համայնքից մեկ թիմ ներկայանա, թեկուզ մասնակիցների թիվը լինի առանձին Աստղանշինից մեկական, Այգեստանից մեկական, եւ այսպես շարունակ գալիս եւ համալրվում է մեծ թիմ երիտասարդական։ Եվ նշեմ, որ այս մասշտաբով կազմակերպող միջոցառումները մեծ ոգևորություն են առաջացնում։ Այս միջոցառումներից հետո անձամբ երիտասարդներն են երբեմն զանգում կամ մտիկ տալիս կենտրոն, տեսնելու թե արդյոք ինչ է հետագայում կազմակերպելու կամ ինչով կարող են օժանդակել։ Սա, կարծում եմ, ներկա ժամանակաշրջանում կարևոր է, որ կարողանում ես երիտասարդին կտրել համացանցից, կտրել տարբեր այլ միջավայրերից եւ նրան մղել արվեստի կամ մշակույթի բնագավառ։ Նինել, իսկ նախարարության հետ ինչպես եք աշխատում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մշակույթի եւ Երիտասարդության հարցերի նախարարությունը նույնպես կազմակերպում է բազմաբնույթ, բազմաժանր միջոցառումներ, մրցույթներ, դրանք լինում են տարբեր բնույթի, եւ Մշակույթի նախարարության հենց հանձնարարականով կենտրոնները առանձին խմբեր են պատրաստում եւ ներկայացնում ենք ամենքս կամ մեր քաղաքը կամ մեր համայնքը եւ ներկայանում ենք արդեն քաղաք Ստեփանակերտ։ Իսկ շրջանների հետ կապերը ունեք ընկերական հարաբերություններ, ընկերական կապ քարվաճարի երիտասարդների հետ կամ քաշաթաղի երիտասարդների հետ։ Նշեմ, որ դրան շատ նպաստում է Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կազմակերպած այն միջոցառումը, որը կրում է երիտասարդական ֆորում խորագիրը։ Սա մի այնպիսի ծրագիր է, որը նախարարությունը կազմակերպում է ամեն տարի, եւ այդ միջոցառմանը, այդ ծրագրին մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր համայնքներն ու շրջանները։ Սա շատ մեծ դեր ունի, որովհետեւ ես արդեն 3 տարի է անընդմեջ մասնակցում եմ այդ միջոցառմանը, այդ ծրագրին, եւ ասեմ, որ այս ծրագիրը հենց դա է հետապնդում, որ ամեն մի շրջանի երիտասարդ կապ ունենա մի այլ շրջանի երիտասարդի հետ։ Այդ է պատճառը, որ արդեն 4 անգամ է կազմակերպվում, իսկ ես ինքս 3 անգամ ներկայ եմ եղել։ Դա նպաստել է, որ մենք այժմ ունենք լավ երիտասարդական թիմ, ընկերներ ենք դարձել, մեր շփումը պահպանում ենք համացանցով, երբեմն նաև հանդիպում ենք, բայց մշակութային միջոցառում լինելու դեպքում կամ հարկ եղած դեպքում, երբ պետք է համախմբվենք մենք երիտասարդները, իսկույն կապվում ենք համապատասխան երիտասարդների հետ Մարտակերտում, Հադրութում, Շուշիում, ունենք երիտասարդներ, որ մշտապես մեզ հետ կապի մեջ են։ Իսկ նախաձեռնող են ասկերանի երիտասարդները, իմ գադյունը նաև շրջանների։ Այո, ասկերանի շրջանի երիտասարդները նախաձեռնող են, իհարկե ոչ բոլորն են նախաձեռնողներ, բայց կային այնպիսի երիտասարդներ, հատկապես ուսուցիչներ կամ մշակույթի ոլորտում աշխատողներ, ովքեր միշտ ինչ-որ առաջարկություն ունեն, մենք միշտ ձգտում ենք հաշվի առնել նրանց առաջարկությունը և անպայման օգտագործում ենք դրանք կազմակերպող միջոցառումների ընթացքում, նրանց գաղափարները միշտ հաշվի ենք առնում։ Նինել, դուք աշխատում եք նաև դպրոցում, ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, խմբակավար եք, ինչ ժամեր ունեք։ Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցում աշխատում եմ որպես խմբակավար եւ աշխատում եմ 5-ից 6-րդ դասարանի երեխաների հետ, ինչպես նաեւ 10-ից 11-րդ դասարանի աշակերտների հետ։ Դրանք հայոց լեզվի եւ գրականության պարապմունքներն են, ինչպես նաեւ ունեմ առանձին խմբակ, որը կոչվում է Պատանի ստեղծագործող, եւ Պատանի ստեղծագործող խմբակի էությունը հենց դա է, որ մեր ապագա ստեղծագործողները կարողանան ճիշտ ստեղծագործեն, որպեսզի կարողանան ճիշտ դրսեւորվեն ստեղծագործական կյանքում։ Նինել, պաստորեն գործի բերումով դուք շփվում եք և մանուկների հետ, և պատանիների հետ, և երիտասարդների հետ։ Սրանք ճիշտ է իրար լրացնող տարիքային խմբեր են, այնուամենայնիվ դրանք նաև տարբեր են իրենց հոգեբանական առանձնահատկություններով։ Ում հետ է ավելի հեշտ աշխատել, երեխաների, պատանիների, թե երիտասարդների, կամ գուցե կարողանում եք բացահայտել նրանց հոգեբանության և կարողանում եք լրացնել նաև ձեր աշխատանքը տարբեր խմբերում։ Ճիշտ ասած, մտածում եմ, որ հենց այդ տարբեր ոլորտներն են, որ ես ընդհանրապես չեմ հոգնում, դրանք ուրույն աշխարհներ են։ Եթե համեմատեմ մշակութային կյանքը և դպրոցի կյանքը, այնինչ դպրոցի ներսում է կատարվում, իրոք շատ հետաքրքիր և մեծ առանձնահատկություններ ունեն։ Երիտասարդների հետաքրքրությունները, նախասիրությունները լրիվ այլ են, կապված աշխատանքի հետ, կապված նրանց նախասիրությունների հետ, իսկ դպրոցական այդ ջերմ մթնոլորտը, աշակերտների հանդեպ տածվող հոգատարությունը այլ երանգ է տալիս։ Եվ երևի հենց դա է պատճառը, Վարդուհի, որ աշխատելով նման տարբեր ոլորտներում օժանդակում է աշխատանքային ճիշտ ուղի ընտրելուն։ Նինել, դուք ակտիվ եք նաև դպրոցական տարիներին, երբ որ սովորում եք ասկյանի միջնակարգում, և նաև երբ որ ուսանող եք, կոնկրետ ես ձեզ գիտեմ որպես հաղորդավարի, որպես ասմունքողի, և դուք այդպես եք ինձ հետաքրքրել, որպես արդեն կայացող անհատականություն։ Շարունակում եք ասմունքեր, շարունակում եք հաղորդավարություն անել տարբեր միջոցառումների ընթացքում։ Իմ ակտիվությունը գալիս է դպրոցական տարիներից, ես կասեի ակտիվությունս ես ինքս նկատում եմ 6 տարեկանից, երբ արդեն այս եւ այն ծառիտակ համերգներ էինք կազմակերպում կապված բակային անցուդարձի հետ։ Ես հիշում եմ ինձ այդ տարիքում, երբ հավաքում էի իմ ընկերուհիներին, մտերիմներին, կամ դպրոց էինք խաղում, ես դասավանդում էի, կամ էլ հիշում եմ, որ բակային միջոցառումներ էինք կազմակերպում երգով, երաժշտությունով, նույնիսկ թատերական ներկայացումներով։ Իսկ ինչ վերաբերում է մշակութային կյանքին, ես արդեն հիշում եմ 13 տարեկանում սկսեցի հաղորդավարի այդ գործը, սկսնակ, փոքրիկ, ճստիկ աղջնակ, որ ընդամենը բեմում փոքր և կարճ նախադասություններով էր ձգտում հանդես գալ, և նույն այս կոլեգաները, որոնց հետ ես հիմա աշխատում եմ, ինձ քաղցրավենիք էին հյուրասիրում որպես երեխա ամեն մի միջոցառումից հետո կամ ասմունքելուց հետո, և այսպես տարիները անցան, ես դարձա ուսանող, և այս նախասիրությունները կրկնապատկվեցին։ Ուսանողական տարիներին արդեն մասնակցեցի բազմաժանր միջոցառումների, սկսեցի մասնակցել ասմունքի մրցույթների, թե Լեռնային Ղարաբաղում և թե Հայաստանի Հանրապետությունում, նույնիսկ ունեմ մրցանակային տեղեր, առաջին, երկրորդ տեղեր, մեդալներ, պատվոգրեր, նվերներ, որոնք քաղաքամայր Երևանից եմ բերել։ Այս ամենը ինձ ոգևորում է և ստիպում է, որ ինքս ինձ վրա էլ ավելի աշխատեմ, քանի որ ես նկատել եմ, որ իմ հաջողությունը հենց իմ աշխատանքն է, և ես շարունակում եմ հաղորդավարի գործը, հանդես եմ գալիս տարբեր միջոցառումներում, վարում եմ բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Չեք հոգնում Նինել։ Կարծում եմ, Վարդուհի, երիտասարդի համար հոգնելը մի անհասկանալի երևույթ է։ Մենք երիտասարդներս իրավունք չունենք հոգնելու, այն էլ այն դեպքում, երբ ապրում ենք մի այնպիսի հանրապետությունում, ինչպիսին Արցախի հանրապետությունն է, և ամեն մի գործ, ամեն մի առաջադրանք սկսելուց առաջ կարծես թե ես նույն ոգևորությամբ և ամեն ինչ նորից եմ սկսում։ Եվ ինձ թվում է, թե ամեն անգամ մի հայտնագործություն անում եմ և անպայմանորեն տվյալ միջավայրը, տվյալ միջոցառումը ինձ մի նոր բան տալիս է, մի նոր լայն մտահորիզոն է բացում։ Նինել, կարծում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ առանց ընկնդրելու ձեզ, առանց լսելու ձեր ասմունքը անիմաստ կլինի, և ինձ թվում է նաև մեր ընկնդիրներից շատ-շատերը շատ անգամ են լսել ձեզ, թող այս հաղորդումը առիթ լինի մեկ անգամ ևս հաղորդակցվել ձեր ասմունքին։ Ինչ կարող եք արտասանել այսօր մեզ համար։ Ես կցանկանայի, որպեսի մեր հարցազրույցը եզրափակեմ Վազգեն Օվյանի «Այս Ղարաբաղն է» բանաստեղծությամբ, որովհետև մենք արցախցիներս երբեք չպետք է մոռանանք, որ սա Արցախն է, իսկ մենք արցախցի ենք։ «Այս Ղարաբաղն է» հեթանոս Եվ հին, Նոհի տապանից թռած աղավնին տեղ էր որոնում իջնելու համար, և տեղն այդ եղավ կատարն այն լեռան, ուր գտիչ վանքը պիտի բարձրանար։ Այս Ղարաբաղն է և զգույշ մի քիչ, հրաբուխն հանգած կարող է հանկարծ, քո ոտքերի տակ բորբոքվել նորից, դարերով լռած իդ խառնարանից նետել հուր ու բոց, հողմահարանել և բերդ Եվ ամրոց, և կամաց մի քիչ հողնական ճունի, ձայներ է բերում, ձայներ է տանում, մեր պապերն իրենց գերեզմաններից կարող են գոռալ, այդ ինչ է սանում, այս Ղարաբաղն է, բլրի կատարին հրաշք մի արձան, իմ պապ ու տատով, քո պապ ու տատով, մեր նախնիների պայծառ հավատով, այս Ղարաբաղն է. Ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 15-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ և Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի խմբակավար Նինել Գաբրելյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։